bana galate masia kozonga ongala motema monika masia lilinde kozonga tango yo motele mokumanga sango malamu motelusu akomona yo otakisa nini okopesa olingi babenga yo mosantu ongala motema ongala motema monika masia lilinde kozonga tango yo motele mokumanga sango malamu motelusu akomona yo otakisa nini okopesa olingi babenga yo mosantu ongala motema bamonaki yo koteya ekoyemba ntango yo kotele mokopanga sango malamu moto nyonso akomona yo ndakisa na yo kitoko te ezali kopesa nzambe soni mokolo masiya kozonga moningo ninokende na moto bongola motema bamonaki yo koteya ekoyemba ntango yo kotele mokopanga sango malamu moto nyonso akomona na yo kitoko te olingi babenga yo mosantu mokolo masiya kozonga moningo ninokende na moto bongola motema Yesu akota